ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत जन्मों के पश्चात हम इस दुर्लभ मानव जन्म मिला जिसमें संभावना है कृष्ण भक्ति करने से इस घोर संसार से मुक्त होने, जिससे संभावना है कि हम भगवान के धाम जा सकेंगे। तो इस मानव जीवन में हमारा लक्ष्य होने चाहिए कि हम किसी दूसरा शरीर धारण नहीं करेंगे। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयन। हम बार बार जन्म मिलते, बार बार दुख भोग करते इस भौतिक संसार में। तो मैं सन्यासी हूं, सन्यासी वो भी एक अस्थाई स्थिति है। सन्यास लेना है अध्यात्म, पूरा जीवन आध्यात्मिक प्रगति के लिए उत्सर्गित है। और आप सब अधिकांश गृहस्थ है या गृहस्थ होने वाले, और कैसे आप विशेषकर इस आधुनिक जमाने में जिसमें लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, कैसे आप आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल कर सकते हैं? क्योंकि आधुनिक जमाने में सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त वो सब चलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप कैसे आपका दुर्लभ मानव जन्म कृष्ण भक्ति से सफल बन सकते? तो इसके बारे में मैं संक्षेप में अभी थोड़ा व्यवहारिक उपदेश देना चाहूंगा। पहला है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। हरि नाम करो। तो ये उपदेश व्यवहारिक है, सब हरि नाम बोल सकते। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कीर्तनीय सदा हरि ही, सदैव हरि कीर्तन करो। और चैतन्य महाप्रभु और भी बोले कि जार मुखे एक बार आयशे कृष्ण नाम श्री जन श्रेष्ठ श्री जन वैष्णव। चैतन्य महाप्रभु बोले कि यदि एक व्यक्ति खाली एक बार कृष्ण नाम कहते हैं, वो व्यक्ति मानव समाज में श्रेष्ठ है, वो वैष्णव। तो खाली एक बार कृष्ण नाम कहने से हम बहुत फायदा मिलते हैं। कितना फायदा? तो क्रौ क्रौ बार अश्वमेध यज्ञ करने से एक बार कृष्ण नाम बोलने से अधिक कल्याण मिलता। तो सर्वश्रेष्ठ है, सदैव कृष्ण नाम खन। और यदि आप ऐसे नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह उठने का समय हरे कृष्ण कहो या पूरा मंत्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। और रात को शयन का समय एक बार बोलो, और शयन का समय ये भी और एक और व्यवहारिक उपदेश है। थोड़ा सोचना चाहिए कि मैं दिन में क्या उठने का समय सबका सोचना कि मैं भक्ति भक्ति में आज क्या करूंगा और दिन का अंत में क्या किया था। और इस प्रकार प्रतिदिन आत्म परीक्षा करना मैं कैसे भक्ति की आज, और शयन का समय कैसे कल करूंगा, आज इतनी सी भक्ति की कल और करूंगा, ऐसे संकल्प करना चाहिए। तो कम से कम एक बार हरे कृष्ण कहो, और जिससे आप विशेष प्रगति कर सकते तो श्रील प्रभुपाद का उपदेश के अनुसार नियमित रूप से प्रतिदिन 16 माला जप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए। ये उपदेश व्यवहारिक है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम इतना व्यस्त रहते हैं, हमें इतना सा काम करना है, कैसे हम समय निकाल सकते। 16 माला जप मतलब ओ 16 बार फिर न हर एक माला में 108 दाना है, तो एक माला करने के लिए 7-8 मिनट लगते, और 16 माला जाप करने तो 1.5 से 2 घंटे लगते सामान्यतः। तो बहुत से लोग पूछते तो कैसे हम कर सकते, हम बहुत व्यस्त रहते। लेकिन आप जैसे गृहस्थी बहुत करते, कितना भक्त यहाँ जो गृहस्थ भक्त है प्रतिदिन 16 माला जाप करते हाथ उठाए, आप भी गृहस्थ, आप गृहस्थ नहीं है। स्टोक कृष्ण गृहस्थ होने वाले शायद। तो ये सब आप क्या कर, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? नहीं नहीं, 16 माला के अलावा आप क्या कहते हैं? एडवोकेट, एडवोकेट। तो कितने घंटे काम करते रोज? ओनली 8 hours। ओ ओके। और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, पोस्ट ऑफिस में काम करते। तो सब अलग अलग काम में व्यस्त रहते फिर भी समय निकालते 16 माला जाप करना। तो यदि यही सब भक्त कर सकते, जो नहीं करते आप भी करो, आप इतने सा कष्ट लेके इतनी बारिश में आए हैं, इसका मतलब आप बहुत भक्तिमान है, श्रद्धालु है। तो प्रतिदिन हरि कृष्ण नाम जप कीजिए। कहा है समय? समय है सबके पास टीवी देखने के लिए, गपशप बोलने के लिए, ज्यादा नींद लेने में। तो समय निकाल दो हरे कृष्ण महामंत्र जप। ये एक और व्यवहारिक उपदेश है। टीवी मत देखना, ओ ओ ओ, टीवी देखने से क्या फायदा? कुछ भी नहीं। उससे काम क्रोध लोभ जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन सब बढ़ते, उससे कुछ भी फायदा नहीं होता है, नुकसान होता। आजकल लगभग सभी घर में कुछ झगड़ा चलता है, और पति पत्नी और बच्चे में तो ऐसे मिल नहीं होते। उसका मुख्य कारण क्या है? टीवी। टीवी सब असत शिक्षा देते, कैसे खुद को शैतान बनाना ऐसे शिक्षा दे। तो टीवी बंद करो, या उससे अच्छा है फेंकना पूरा, या बेच दो और पैसा भगवान की, उसको बेच दो और पैसा जो आप मिलते है तो श्रील प्रभुपाद की पूरी बुक्स एक सेट खरीद लो। और वो समय जो आप नष्ट लेते थे टीवी देखने से, उस वो समय श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों में पढ़ने के लिए रख दो। तो ये भी व्यवहारिक उपदेश है। आप कितना फायदा में लेंगे श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों पढ़ने से, आप कल्पना नहीं कर सकते। उस वो ज्ञान जो उसमें है, आप जो किसी यूनिवर्सिटी पुस्तक, कोई बाइबल कुरान किसी पुस्तक में ऐसे ज्ञान तो नहीं है। और बहुत आध्यात्मिक पुस्तक भी है, जैसे गीता प्रेस की, अलग अलग संप्रदाय के हैं, लेकिन वो ज्ञान जो है श्रील प्रभुपाद के पुस्तक में व्यवहारिक है और हृदय स्पर्श करते। प्रमाण है कि मैं जैसे जो विदेश में इस बार जन्म लिया है, तो मैं जैसे पतित आत्मा जो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था धर्म के बारे में, भक्ति के, भक्ति शब्द श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के पढ़ने के पहले वो भक्ति शब्द तो एक बार जीवन में नहीं सुना। धर्म शब्द सुना, कृष्ण बहुत सा नहीं सुना था। और कि जीवन तो पूरा उत्साह करना चाहिए भगवान की सेवा में, भगवान में आश्रय लेना, इसके बारे में कुछ भी धारणा नहीं थी। तो यदि श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों में जैसे विदेशी मेरा हृदय को इतना स्पर्श कर सकते कि वो पढ़ने से मेरा पूरा जीवन बदल जाता, तो उससे आप समझ सकते तो कितना प्रभाव है श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ, कितना शक्ति है उसमें। और पढ़ना भी कठिन नहीं है, वैदिक पारमार्थिक ज्ञान बहुत गहरा है। और श्रील प्रभुपाद इनकी ग्रंथों में वो बहुत गहरा कठिन आध्यात्मिक विज्ञान बहुत सरल भाषा में हमको समझाते, जिससे मैं जो मैं और मेरे जैसे बहुत जो पहले भक्ति तत्व वैदिक तत्व ज्ञान उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था समझ सकता। तो ये भी व्यवहारिक उपदेश है। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों नियमित रूप से प्रतिदिन पाठ करो। तो टीवी देखना नहीं, वो एक व्यवहारिक उपदेश है। और इसके साथ एक और है, जल्दी उठना सुबह। जो भारत की संस्कृति में वो एक महत्वपूर्ण अभ्यास है सुबह सुबह उठना ब्रह्म मुहूर्त। तो आजकल लोग नहीं कहते क्यों, एक कारण है कि लोग तो बहुत से लोग तो 10-11 बजे तक काम में व्यस्त रहते। बॉम्बे में कभी कभी मैं नाइट ट्रेन से बड़ौदा एक्सप्रेस बोरीवली से बड़ौदा जाता और 11:30 जैसे बोरीवली से वो जाता, और उस समय भी लोकल ट्रेन आते पूरा भरा, लोग काम से आते उस समय मध्य रात। ये क्या ये जीवन ऐसे ही बीतना है, ऐसे क्या है वो मानव जीवन है क्या या गाधा का जीवन? तो वो एक कारण है कि लोग सुबह सुबह नहीं उठते, और दूसरा कारण है कि लोग जो 8 बजे में घर वापस आते हैं तो क्या कहते हैं, तो टीवी चालू नहीं करते क्योंकि 24 घंटे में चालू रहते तो देखते रहते ऐसे शाब जैसे टीवी के सामने बैठे रहे 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक, तो कैसे सुबह उठेंगे और कैसे प्रेरणा होगी भक्ति करने के लिए यदि वो टीवी देखते रहे जिसमें काम क्रोध लोभ तो मन नहीं आता। तो जल्दी सो जाना, जल्दी उठना, और सुबह का समय खास अनुकूल है भक्ति करने के लिए, उस समय सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा है। आजकल सत्वगुण राजगुण सामगुण ये सब शब्द लोग तो नहीं सुनते। कुछ दिन के पहले कितने 3-4 दिन के पहले दिल्ली में था और एक पूरा प्रवचन दिया था सत और असत में क्या फर्क है, और बाद में ही वो सब बोलते कि वो सत असत शब्द हम कभी भी नहीं सुना था। ये सब भारतीय हिंदू सत और असत तो स्कूल में कोई ये सब शब्द नहीं बोलते, और टीवी से ये सब शब्द नहीं सुनते। सत और असत तो नहीं जानते ये क्या है, सत्वगुण रजगुण तामगुण। तो आध्यात्मिक शिक्षा ले लो, सुबह सुबह उठना, और भोजन के बारे में एक और आधुनिक प्रथा है, तो लेज चिप्स और अलग अलग स्नैक्स किटकैट 3-4 दिन के पहले वो एडवर्टाइजमेंट देखा किटकैट जो मैं बचपन में खाया था अभी इंडिया में एक ही चीज और न्यू बोलते तो न्यू नहीं है, तो कम से कम 7 साल के पहले इंग्लैंड में था एक ही चीज किटकैट था। तो आपका जीवन में एक नियम बना है कि हम कृष्ण प्रसाद के बिना हम और कुछ प्रकार दूसरा भोजन नहीं लेंगे। इस प्रकार सबका आहार लेना है, नहीं सबका खाना है, तो खाना के साथ आत्म शुद्धि होती है। यदि हम कृष्ण प्रसाद लेते उससे भक्ति भावना आते हैं मन में, और वो सब बाहर से प्रस्तुत हुए चीज उसमें एक काम क्रोध लोभ इत्यादि आते हैं, वो सभी चीजों का खाने से मन दूषित हो जाता है। तो कृष्ण प्रसाद लेना चाहिए, वो यही व्यवहारिक उपदेश है, वो कठिन नहीं है। मतलब सब लोग का खाना है, तो घर में धर्म पत्नी खाना बनाते हैं और उसको भगवान कृष्ण को चढ़ाना है, उसके बाद प्रसाद के रूप में लेना है। इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, लेकिन उससे आपका पूरा संसारिक जीवन वैकुंठ जैसे हो जाएगा कि घर में टीवी नहीं रखना, कीर्तन करना, जप करना, भगवत कथा चर्चा करना और कृष्ण प्रसाद लेना, तो पूरा वातावरण वैकुंठ जैसे हो जाएगा। एक व्यवहारिक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है, तो सब का जीवन में मार्गदर्शक होने चाहिए, सबके गुरु होने चाहिए जो आपको व्यवहारिक उपदेश देंगे। तो कैसे आपका अपना जीवन में आपकी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार आप कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। आजकल जमाना बहुत कठिन है और प्रगति का नाम में बहुत समस्याओं की सृष्टि हो गए हैं, सब लोग के जीवन में समस्याओं, तो पूर्ण समाधान होते हैं कृष्ण भक्ति से। तो कैसे आपका व्यवहारिक जीवन में ये सब समस्याओं का सामना करना, तो इसलिए मार्गदर्शक होने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोले बृहन नारदीय पुराण से, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। तो कलयुग में स्थिति बहुत कठिन है, लेकिन सब गृहस्थ होते हुए भी, काम में व्यस्त रहना भी, सब ये सब व्यवहारिक सलाह पालन करने से सब आपका दुर्लभ मानव जन्म पूरी तरह सफल बन सकते, आप कृष्ण भगवान की पूरी कृपा मिल सकती है। हरे कृष्ण। संक्षेप में बोला, आप कैसे आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल और शुद्ध और पूरा आनंदमय बन सकते, और अगर किसी के प्रश्न है इस विषय के बारे में तो अभी जरा सा पूछे। व्यवहारिक है नहीं, आप सब जो सोलह माला जप करने वाले आप करते हैं, सबके लिए संभव है, संभव है तो करना चाहिए। हरे कृष्ण।